ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، بشارت بیانی کی متقیان و پرہیزگاران ہوتا رست تخفیفنا، او دا بشارت تم بیانی کی پلس و طریقو باندی. ان للمتقین مفازا، یقیناً دا متقیان دا پارا مفازا زید کامیابی دیں، مفاز زید کامیابی طویلے کی گی مولاد تین جنت دے، حدائق چی باغون والدے و اعناب و انگور دیں، دا جنتیانو دا متقیانو دا پارا باغون دی زید کامیابی دیں، او اغه زیاده کامیابی اغه مبس عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د مفاز نو مراد پدې ده کی د جنت د بنگلو نه علاوه نور د سیلو د تفریزین تی مراد دي، د سیلو تفریزین مفاز حدائق باغونه دي او عناب او انګور دي. د اعناب دي توي تخصیص بعد التعمیم، مخکې تاسو بار بار ویل شو دي د قران کریم کې کله داسې وشي چې یو شی خاص ذکر شي نو ورسته تی عام ذکر شي، او کله داسې وشي چې اول عام ذکر شي وروسته دې خاص ذکر شي. نو مخکې دې آیات کې حدائق ذکر شل نو باغونه هغه خو عام دي کنه، او بیا د هغې نه وروسته تخصیص شو اعناب انګور دي پای کې وکواعب اطراب، او ځوان جنکۍ دي اطراب نه همزولي، کواعب ځوان جنکۍ دي اطراب هغه همزولي دي. مخکې د هغې تفصیل بیان شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول جنتیان هغه به په درې دېرش کاله عمر باندې درې دېرش کاله عمر اطرابه همزولي دي، وکاسا دهاقا کواعبه سورې واقعه کې تاسو ته ویلی شي وو. نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته یو بوډۍ ابۍ راغلې وه، نبی علیه الصلات وسلام د هغې سره مزاح کاو. کله چې هغه تلله واپس کېدله نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی وی ابۍ ته خبرې که نه وی بوډیګانې په جنت کې نه یي. هغه په جړا شوله، نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی راوګرځه وی انا انشاناهن انشا فجعلناهن ابکارا، دا بوډیګانې په جنت کې نه دي که نه، دینه به الله تعالی ځوانې جنکۍ جوړې کړي په کواعبه اطرابه همزولي به وي، وکاسا دهاقا او پیالۍ به یې ډکې د څه شي د څه شي نه به ډکې. د هغې تفصیل مخکې ویلی شوی دی که نه، دا جنت چې کومه ولی دي د هغې نه به شراب دي او دغسې شوده دي پی دي او د هغې سره ګبین دی، دغسې پاکې اوبه دي، سلسبیل دي، زنجبیل دي وغیره وغیره. د هغې تفصیل مخکې بیان شوی دی. لا یسمعون فیها لغوه، نه به اوریدي په دې جنت کې لغوان بېفایدې خبرې، ولا کذابه او نه دروغ، په جنت کې بېفایدې خبرې نشته دی. نو دا وسی په جنت کې دروغ ویناګان هم نشته دی. جزاء من ربک، دا بدله ده جزاء، یعنی یجزون جزاء یا جزاهم الله جزاء، بدله به ورکوي الله تعالی دیو ته بدله من ربک له طرفه د رب ستانه عطوان، بخشش دی حسابه. هر ځای کې تاسو ته مویل چې د یو لفظ یوه معنا نه په هر ځای کې دی، ځای کې حسابه څه معنا به کوي چې حساب کتاب به کېږي. نو بل دی که خو الله تعالی وایي چې یرزقون فیها بغیر حساب، روزی به په جنت کې ورکړل کېږي خو لیکن د هغې حساب کتاب نشته دی، او دلته کوي حساب نه. تفسیر جلالین معنا کړی ده جزان، بدله ورکېدلی شي دی تاره طرف په طرف ستانه عطوان، بخشش دی حسابن کثیرن، حسابن په معنا د کثیرن سره دی، بدلې به ورکېدلی شي خو لیکن لږې بدلې نه دي، هغه هغه ډېرې زیاتې بدلې دي، ډېرې زیاتې بدلې دي. هغه رب سماوات والارض، رب د اسمانونو د ځمکې دی، وما بینهما غصی په میندري کې دی، الرحمن رحمان ذات دی، الرحمن دا بدل واقع شوی دی د رب سماوات نه، الرحمن رحمان ذات دی. لا یملکون منه خطابا، وس بن لري هیڅوک منه د الله تعالی سره خطابا د خبرو کولو. مبصرینو لیکلی دي دو مطلبونه یې ددي، یو معنا مبصرینو بیان کړی ده چې لا یملکون منه خطابا، مطلقا د الله تعالی سره به هیڅوک خبرې نشي کولی په قیامت کې د ډیر زیات هیبت د وجنه، د ډیر زیاتې یری د وجنه. یا دویم معنا مبصرین لیکلی دي او دا غوره معنا ده، لا یملکون منه خطابا، وس بنلری هیڅوک د الله تعالی سره د خبرو کولو د شفاعت د خبرو. ورسو برازی چې چا ته الله تعالی اجازت وکي او اجازت بکی موحد تا او اجازت بکیږي د موحد د پاره. نو د سپارش د پاره درې شرطونه دي. سپارش به موحد کوي، سپارش به د موحد د پاره کیږي، او بعد اذنه وي د الله تعالی د اجازت نو ورستو نو بیا کیدلی شي. دا لا یملکونه دا ضمیر راجی دی د اهل السماوات والارض ټولو ته، که ملائک دي که اولیا دي که پیغمبران دي که هر څوک دي. یوم یقوم الروح په ورځ باندې چې اودرېږي الروح، روح مراد جبریل علیه السلام دی، والملائکه تو ملائک صفن صفونه صفونه، ملائک با صفونه صفونه ولاړي صفونه صفونه وي، صفن یعنی صفوفن صفوفن. یا دویم قول مبصرین داره چې دا صفن دا په معنا دا حال دی مستوفینا، صفونه صفونه جوړون کې وي. لا یتکلمون خبرې به نشي کولی الا من اذن له الرحمن، مگر هغه څوک کی اجازت کړی وي هغې ته رحمان ذات، وقال صوابا او ویلی هغې حق خبره، وقال صوابا مراد د دېنه قول لا اله الا الله، په دنیا کې د حق خبره کړي چې هغه کلمه د توحید د الله تعالی ده هغه ویلی. نو دوه شرایط شوله، یو دا چې الا من اذن له الرحمن چې رحمان ذات هغې ته اجازت وکړي، او دویم وقال صوابا ویلی دا حق خبره چې هغه کلمه د توحید د الله تعالی ده حق خبره کړي په دنیا کې هغې ته الله تعالی بیا اجازت کوي. ذلک الیوم الحق و دغه ورځ ده یقینی، دغه ورځ یقینی او حق ده د قیامت دغه ورځ. فمان شاء اتخذ الی ربه مآبا، نو څوک چې وغواړي ودینسی الی ربه خپل رب ته مآبا زیده ورتللو، که څوک دا غواړي د دین مراد څه شی ده مآبا زیده ورتللو. مفسرین لیکلی دي یو مطلب درې داره چې د دغه ورځ تایید او تصدیق دی وکي، د دغه ورځ په باره کې کامل عقیده او ایمان وساتي. دویم مفسرین لیکلی دي فمن شاء اتخذ، نو څوک چې وغواړي ودینسی الی ربه خپل رب ته مآبا، یعنی د دغه ورځ دپاره دی تیاری وکي په نیک په صحیح ایمان او په عمل صالح سره، مآبا د الله تعالی تر زیاده ورتلو ځان سره ونیسي، هغه به څه باندې کیږي په صحیح عقیده او په نیک عمل باندې. انا انذرناکم عذابا، یقینا یاره در کړی د مونږ تاسو ته عذابا قریبا، دغه عذاب نږدې نه، عذابا قریبا یو قول مبصرین دار چې مراد درینه عذاب د قبر ته مراد دی، عذاب د قبر ته مراد دی. دویم قول دار چې مراد درینه عذاب د قیامت ته مراد دی. خو تاسو ته ما یو خبره کړی و، هغه دا عرب وی کل ما هو آتن فهو قریب، هر هغه شی چې هغه راتلون کړي نو بس هغه نږدې دی، او کم یو شی چې تیر شو نو کله هغه یوه ګنټه ولند شوی بس هغه تیر شوی هغه بیا لري شوستانه. انا انذرناکم یقینا یاره در کړی د مونږ تاسو ته عذابا قریبا، د عذاب نږدې نه. یوم ینظر المرء، په هغه ورځ باندې چې وی بنی هر یو سړی هر یو انسان، ما قدمت یداه، هغه عمل چې لیږلی دی مخکې لاسونو د ده، ما قدمت یداه زیات اعمال په لاسونو باندې کیږي ځکه هغې ته نسبت شوی دی. ویقول الکافر، او وای به کافر، یا لیتنی کنتو ترابا، های ارمان دی چې ویزا ترابن خاورې ویزا، کافران به په دغه ورځ باندې ارمان وکي کاش ارمان چې د خاورې وي. د دې څه معنی ده؟ دوه قول دي نمپسرینو. یو قول نمپسرین داره چې کله کافران عذابونه ویني او د خپل بد اعمال ویني نو په دغه وخت کې به ارمان وکي، یا لیتنی کنتو ترابا، های ارمان دی کاش که زه وی ترابن خاورې ویزه، یعنې زه په دنیا کې مکلف انسان نه وی جوړ شوی بس دغسې د خاورې وی، نو دا به ډېره زیاته ښه وه. او دویم قول لمپسرین داره چې یا لیتنی کنتو ترابا، د تراب نه مراد خاورې دی، یعنی زه په دنیا کې ژوندی وم بیا مړ شومه نو له مرګ نه وروستو خاورې شومه، نو کاش ارمان که زه خاورې وی او دوباره نه وی ژوندی شوی، دا کافران به بیا دا ارمان وکړي. دا ارمانونه به ولیکئ ځکه د الله تعالی دین یې نه دی منلی. چا چې د الله تعالی دین نه منلی، عقیده د توحید نه عمل نه کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، نو بیا به دغه چغې وهي، یا لیتنی کنتو ترابا، های ارمان دی چې زه وی خاورې، یعنی دوباره ژوند په ما باندې نه وی راغلی، بس یو ځل هسې هم خاورې شوی وم خو چې دوباره بیا پیدا شوی نه وی.